ciszy. Tego potrzebuję od dnia, nikt nie krzyczy, bo nie mu odcechuje tu wrzas. Święty spokój daj mi, jak do lolka ogień. Korzysta z wyobraźni, to choć coś ci opowiem. Miałem 15 lat, ze 100 przyjaciół marzenia. Teraz mam ich 10, ale marzeń nie zmienia. Ziemia kręci się non stop, widzisz klątwę tych lat. Chcesz ją cofnąć, nie znaczy, że się cofnie i czas. Kiedyś ludzie mieli jedną twarz, jeden honor. Dziś żyjąc na kredyt, każdy srana to słowo, byle przeżyć. Ile warta jest twarz, jaką miarę tu zmierzysz, jeśli biednemu wiatr pierdol. Ideologię to dotyka naiwnych, jeszcze wierzy w cokolwiek. Polityka to zniszczy nieistotne, kim jesteś z zawodu. Powód, bo to postęp i serce porusza nas do przodu. Daj mi lornetkę, jak w telewizor patrz. Widziałem będąc dzieckiem za horyzontem raj. Też go widzisz, ten raj to dla wiedzy alibi. Gdybym nie potrafił gadać, rapowałbym na migi. Ta chwila onieśmiela, od dziecka na trakach pływam, jak ryba mam strzela. Jeśli świat tak umiera, to my razem z nim. Póki co mózg odbieram na to zdarzeń, by żyć. Chwila ciszy, tego potrzebuje mózg mój. Grunt tu karmić w ciszy, skunem w muzie gust swój. Kruszcz tu, nie kruszcz tu, kwestia. Podejdź bliżej, a opowiem tobie, co w nas mieszka. Mówię nas, bo wyrażam za bliskich to, co mówiliby za mnie, gdyby mieli te skisy. Mając 15 lat, wiesz gówno o życiu, albo wiesz o nim za dużo i ci trudno żyć w szyku. Przecież plan swój ma każdy, gdy uciekają lata, dochodzimy do prawdy, kto miał słomiany zapał. Dzieci Czarnobyla, nam kreatywność matką, co szansą, by poznać rzeczywistości wartość. Zagadką była przyszłość przy zmianie ustroju. Wielu upadło nisko, choć mieli z diabłem sojusz. Produkt, co jest w stanie nam pomóc, to fikcja. Pomóż jak możesz, panie, dar wykorzystaj. Ale jak wierzyć w krzyż, kiedy niszczy sentyment? Poddany wycenie każdy krzyża centymetr. Nie ubliżaj, sam widzę, ile w nas świadomości. Pościg, pragnienie, by sen uwiarygodnić dorośli. Te sny się tu nigdy nie spełnią, jeśli miłości nie oddasz swoim bliskim. Na pewno od dziecka do teraz świat moim nałogiem. Póki co mózg otwieram, więc znajdź spokój, człowiek. Bye.